بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريرة كم حديثنا بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه اي فتحا د سين دا را ساکنه دا او کسره د جیم دا سرجس لقد نرجس پشان او دا غیر منصرف دی للعجمه والعلميه دا عبد الله ابن سرجس رضی الله عنه نا روایت ته دا صحابی د بصره کې اوسېدو ولس احادیث ته منقول دي. قال فرمایي دی وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی لا یبولن احدکم خام خوال بول دین کئ یو پتا شو کی فی جوهرن پیو سوراخ کی زګدی کی درندگان نو زهری لسی زونوی نو چرته نقصان ورته ون رسئی مارا لړمانا نور زهری لسی زون پدی کی وی او دا کلا د جناتو دوسی دو زیوی نو پاغی چه وال بول ورشی ناغی بیا تکلیف رسائی انتقامی کار روائی کئی اکلا پدی کدا سی وال وال حیوانات وی نو آغا مرشی نو مختلف وجی علماء دا نهی ذکر کری خامخا وار بول دین کئی او تاسو نه په سوراخ کې رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله. وان معاذ بن معاذ رضی الله عنه روایت دې فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اتقوا الملاعن الثلاثه زانو ساتئی دا اغا دریو اسبابو نچی سڑی تلا نترا متوجه کئی حل برازو فی الموارد دا موارد جمع دا مورد دا غزیل وی چی خلق ور ترازی چی ندا نهر دے و بس کیو دا سنکی کم جا که خلق و بس کیو دا سنکی و بگی تاورال تسو کن دو بو پزه کی پلختی کی دی ورته واړ دغه غندګیو کا وقارعه الطريق دارنګ پمنز دلار کی وزل او پسوري کی خلق پوړي کی التصوري لکینی رواه ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يخرج الرجلان نوزي او دو سړي او دارنګ حکم د زنانو هم ده يضربان الغائطا چې دای رازي غټو دسماتي تا دا زوربه په ګړو مانو راضی دلته په معنا د سد یزربان الغایتا راضی دواړه غټو دسماتی تا کاشفین عن عورتهما او سرګن کړي وي خپل عورتونه یو بل لګوري يتحدثان او خبرې کوي فإن الله يمقت على ذلك الله پدی غشکیږي او خفکیږي اې دو سړی بار تم ناش دي دو زنان با او دس ماته ته ناش دي او دی او بل عورتونو لم ګوري خبرم کوي نو اله العالمین پدی خفکیږي اله العالمین پدی بانی خفکیږي علامہ سیندی چلوئی محدث تیر شوی رحمه الله دیوی حدیث کې معنا دا چې دوا کسان او دسمات تناس دي او خبرم کوي او دیو بل عورت تمګوري دیو بل عورت تمګوري وی الله غسکیږي په دی باندې ندی حدیث کی دلیل لے چی سڑے او دسماتی دکینی نو ستر دا عورت پی واجب نے او منا دا د خبرو نا پا حالت دا قضائے حاجت کی علماء لکی دی وقت کی خبری مکروح دی رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجا رحمهم اللہ وان زید ابن ارقما رضی الله عنه دان سواری او خزرجی صحابی دے اول جہاد د خندق دے او د الله د حبیب سره ولس غزاګانو کې شریک شوه دے او د دوی تصدیق راغله د یو خبره پیغمبر علی السلام ته کړي وا منافقان ته انکار وکړو نو الله دې دې تصدیق را لګلې او چې دې رښتیا وي منافقانو دروغ وي د اخر کې کوفه کې د دنا سلور نیم شلې حدیث منقول لي له 90 حدیثا د پینزو ته او کالو په عمر کې د کوفه کې وفات ده داد علی رضی الله عنه د خواص نه وو قال دے فرمائی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ان هذه الحشوش بیشک دا زایون د قضاء حاجت دی واحد رازی حش یا حش ح مثلثه الحاد اے پدی بانی فتحا کسرا زم حش حش نو حشن حش اصل کی وی ہے د کجور بانتا اکثر خلق بدی زیترات لل و ان هذه الحشوش دا زایون د قضاء حاجت محتزرات دیت جنات او شیاطین را حاضری اد بنی آدم د zarar او د تکلیف په انتظار وی ځکه دې کې خلق عورتونه سرګندای او دې دې کې ذکر نکېږي نو بده وي راشه ذکر هم نکېږي عورت هم سرګندای مکه نه کاروالا کله چې سړی ذکر کوي بده د شیاطین او جنات نه پکې لا کې وي فاذا اتا احدکم الخلاء کله چې راشي او د تاسو نه بیت الخلاء فليقل نو دی وي اعوذ بالله من الخبث والخبائث پناي غوړم د الله نه د نارینه او د جناتو شیاطین او د زنانو نه رواه ابو داود و ابن ماجه رحمه الله وان لين دالی رضی الله عنه نه روایت ده فرمای او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ستر ما بین اعین الجن پردا هغه چې د پمن د سترګو د پیریانو کې و اورات بنی آدم او دا اورتونو د بنی آدم کې دا د خلا حدهم الخلا کله چې وردن نشي او د دوی نه بیت الخلا ته یقول بسم الله چې دې بسم الله وې نو پردرالا رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب و اسناده ليس بالقوی ذکر دی کی اور راوی دی محمد ابن حمید الرازی داد امام ترمذی رحم الله شیخ دی غزعیف دی علامہ مناوی پر شرح د جامع صغیر کی دی حدیث ته صحیح ویلی ذکر دی پاره یو شاهد رازی اغد تبرانی حدیث دی دا انس رضی الله عنه نا امام ترمذی وای د غراوی پڑھ روزیونو کې حسن ګرځول محمد ابن حمید الرازی دوی ظاهر داد شدا حدیث حسن نه لګره بسم الله بمخ کې وی باب ور پسې وی اللهم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث وانا عائشه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت سے قالت بی بی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی کریم علیہ السلام اذا خرج من الخلائے کلچ وروت دبیت الخلانا قال غفرانک نوی بی اللہ بخن در نغوارم اطلب غفرانک اسأل غفرانک دا غفرانک منصوب دے زکا مفول بھی دے یاد دې کې مفعول مطلق دې اغفر غفرانک بخنو کې کم بخنه چې استاد لوی شان سره لایق ده زه خو مستحق نه خو ته د کم بخنه چې لایق او قابل رب از خو اسم نیم دې بونو نډک ما تا بخنو کې دلته علماء لیکلي د دې بخنه غوښتو سم مقصد ده اے وای په دې حال کې سړی ذکر نه کوي نو باجو دیو جنم بار بخنه غوښته چې دا لغه دی وا خوسم به ذکر تیر شو امول غوسان مو غو په بیت الخلا غون دي بارم ذکر نه کو بلکې هغه تش خاموشي کوي بیا به مسوا ذکر نه غیبت کو چغلی کو خلمو سنبال نه دا ذکر الله حبیب بار وخت ذکر کولو نو قضا حاجت وخت کې ذکر نو نو ذکر غفران کوي او دای ګناهونه نو د مد تعلیم نه پاره وي وګوره دغه وخت کې تقصیر راغې هغه وجنې بخنو غوښتا او باندې وای او استغفار دی وجر د الله نعمت دی یک چریدا بول براز د چا بنشي نو سحال وجود شي نو شکر چې الله ستاسو مر لوی نعمت دی کدا واړه لوی بولتا بند کړي وي نو دا خود اسباب د هلاکت نه دي نو دا د شکرې په تور باندې سوي غفران کوي رواه ترمذی او ابن ماجه او دارمی او رحمهم الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم وينبي عليه السلام اذا اتى الخلاء كل جبراغ بيت الخلاء تاتيت بماء نما ور ترات كل فوبو سر في ثور ثور واذا يلوخ ده زيړو د ګلټو یا د کانی لوخ او دین بی او دس کولو او دی که بی خوراکم کولو او رکوتن رکوا دای وڑو که غنتی د سرمن لوخی پا دی که او بمس کی او او دسم تی کئی نو در آوی شک دی چه توری زکر کڑی و که رکوا فستنجا نو در اللہ حبیب استنجا کڑی و سمم مسایدهو علالردوی ابی لاس پز مکا مگلیو اے دی خاورو کی د جراسیم و د مڑکول یو ماده الله ای خیر اچھ ته استنجا دی اگر چې پوبو کا خو بیا مغه جراسیم لاس سررال نو بیا به لاس مبارک مو ګل پزمکا او دا غینه پس به بیا وینځلو او دا تعلیم امت لور کولو سماته ته به نای نه خراب یم ورته بلو خراړو چاو د سو کی فتوزا نو د سو کو ای وېدا معنا نه د کلی چکم لوخ کم لوخ نه سنجا ک نو پاغي غني او دس نکی یا په باقی وبو د سنجا غني او دس نکی و یغی کی سپاتی نو یا دومره وب پاتی وی چې هغه کافی نه وي لکه ورته بل لو خیراړو اگر چې باز علما او دام ذکر کړی دي وای مستحب دادی چې د سنجا او د دس لوخې دی جدا جدا وی لکه پیغمبر اسلام سنجا دی یو لوخې نه وکا او د سې د بل لوخې نه وکو ادا غشاندم بیت الخلا کې د سنجا یو لوټوي او بار دا او دس د پاره بلوي نو دام د استحباب یو درجه لري وګوره دا سینه دي ګر چې د سنجا په لوږي غني او دس صحیح نه یا د سنجا نه باقی وب پاتې شنو پاغي غني او دس صحیح نه رواه ابو داوود وروا وروا الدارمي والنسائي معناه وعن الحكم ابن سفيان بعض وید حكم ابن سفيان د پاره صحبت نشتا اباز لولو لما وی چنا له صحبه حافظم په تقریب کې وی له صحبت د پاره صحبت ده او مصنفم دے په فصل د صحابه کرامو کې ذکر کړي د حکم ابن سفیان او رضی الله تعالی عنہ نو روایت دے فرمای او یو نبی علیہ الصلات والسلام اذا بالا کل چواڑ بول به وکل توزع نو او دس به وکوا ناز و حفرجه ایکم جه کی چا عورت دے نو غز کی به او بو روشندل لګی غنتی چه دا وسوسی ختمی کی او دا پار دا تعلیم دا امت پر شیطان دشمن دے کل دا سی کنه تاو دا سکو ایلو لندوالی پیو لگو ایمان جوڑ بیا والا بول لار جمع لارا موز لار ورسی دروانے گٹ وٹ کن پر چه تا دا مخ کنه دا سی گورا کم دے که عورت دا سی عبدی ورو شیندلی نو کتال سو وسوسا را دی چه زیر نو تو ایمان خدا مخ کنه نن کنه نو دا دا وسوسو دلر کیدو تعلیم نے رواه ابو داود و النسائی دا یو مستقل پیغمبر مستحب عمل لے تازو بی تروس چا عمل نی کڑے نکڑے مدے پی آنو دی بانے عمل پکار دے رواه ابو داود و النسائی وعن امیماتا بنت رقیقا دا صحابیه دا او دی دا پارا حدیث دی او دی مور دا دیوا رقیقا بنت خویلد اغد خدیجت الكبرى ام المومنین رضی اللہ تعالی عنها خوروا نو دا داغی خورزه دا او دا امیما من المبایعات دا دا فاطمه زهرا رضی اللہ عنها دا ماسی لوروا یو ګور امیمه بنت رقیقه سقفیه دا تابعیه دا او دا امیمه بنت رقیقه دا صحابیه دا قالت دا بی بی فرمای کویو نبی له هو د نبی علیہ السلام د پارا قدهن یو پیالا من عیدان عین بانی فتح دا جمد دا عیدانتن ویدا وګدی نه وګدی ک جوړ چوي اغه ثوي او دې کې جمع روړ حمل دې په جنس باندې باز دې کې عیدان وای په کسرې د عین سره نو جمع د عود دا وغلر گیتوي نو جمع په اعتبار د اجزاء دا نو ګره ک عیدان شي نبیا د کجورو دوګ دو نوا اے چېږي کسان کې مانګيني تنې نه لرګينه جوړک او قعیدان شي نبیا لرګي تا وای د الله د حبيب د پارا وا یو پیاله د لرګي تحت سريره دا غید کټ دلاندی اگر پیغمبر علیہ السلام کټم استعمال کړي وي یبول فیه باللیل اپ دی پیاله کې به د شپې واړ بول کول کړه د شپې سړې ګرمي بار چوزي ساړه او سړې له سندسي اخني لګي علماء لیکلي کې بیت الخلاوی او کني وی دلاندی کې چا پیاله یې خینو دا جایز ده ا د مشرانو د وختونو د عادتو چې لوخه کې دي د وړو بوله د پاره کور یو حدیث کې د دینه من راغلی دا تبرانی شریف حدیث د پسند دی جید و یو سړی په لوخي کې واړه بوله کوي په کور کې ملائک نه دن نکی چې په کم کور کې بول په لوخي کې پراثوي نو علماء لیکلی وی غینا مراد دا دے چھ دیر زمان پراتی وی دیر وقت پراتی وی یا دیر پلی تی دا اپی آلہ خوڑو کے غنتے شہر نو دا اللہ حبیب دا پارا پی آلہ و دا لرگی آو دا کٹ دا لان دے بوا آو دا شپی بے پاغی کی وار بول کول رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله دارنگی بیماری حال کی مراغلی نی چه دا اللہ حبیبی اولوخی و ایر اوغختو چه وار بول پکیو کی وعن عمر دو عمر رضی اللہ عنہون روایت تے قال دے فرمائی رہانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم زکتل او نبی علیہ السلام وانا بولو قائمن او ما وار بول کول پا ولارا فقال یا عمر ما تیوی عمر لا تبول قائمن یا عمر پا ولارا باندی وار بول مکوا فما بولتو قائمن بعدو وی ما وار بول ندی کلی پا ولارا دینا پس رواه ترمیزی و ابن ماجہ وردا حدیثم وارد ارسم اور نبیا مسئلہ کی تفصیل کا قال الشیخ الامام مہی السنہ رحمہ اللہ وقد صح فصحیح سر سردا خبر ثابت ده حذیفہ رضی اللہ عنہ قال ده فرمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم راغل نبی علیہ السلام صبات قوم ډیران دی او قوم تا فبال قائمن نوال بولی کړیو په ولاړا متفقن علیه وی قیل کان ذالک لعذرن ویل شی وی دی چې دا د عذر د وجنو د ګور د الله حبیب په ولاړم کړی د بیان جواز د پارا اے عام عادت مبارک داو چلری بتلو او پناست به کول خو کله نزدیم او دسماته کړي او په ولاړ باندې مکړي وې دا د متفقن علی حدیث ته پرون دا مسله مون تفصیلا تاسو غټول نه وای ابابا ولا خیال نو مونگ پا نسائی شریف کی تفصیلن دا ذکر کا پورا احادیثو کی سک راغلی چی پا ولاڑا بسنکے بول بنکے پا بازی کی راغلی دی چی دا اللہ حبیب سکڑی بولی پا ولاڑا کڑی نو علماء کرامو ذکر کړی دی چې ډېر احادیثو کې نه راغلي چې واړه بول بسړې په ولاړ نه کوي. علامه حافظ ابن حجر رحم الله وایه وی لم یثبت عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی النهی عن البول قائما شیئا. فتح الباری کی وای وی دا الله دا حبیب نا ندی ثابت پا نهی کی دا بولو نا پا ولاړه څه شی. روایت راغلی دی خواغه کی ضعف ده. روایات راغلی دي پای کې زوف ده. د دې عمر رضی الله عنه په حدیث په سند کې عبد الکریم ابن ابي ابي المخارق دی غو ضعیف ده. دیو اجر د علماو فیصله دادا چې بول قائمن جایز دی. او عمر رضی الله عنه داغه د بشید عبد الله ابن عمر او د زید ابن ثابت او د سال ابن سعد د دې صحابو نم ثابت دي چې دای په ولاړه واره بورکړي. امام مالک رحم الله وی که پدا سیزه کی چه دل ده وڑو بولو سڑکی نرازی نو پا کسی نشتا خو که سڑکی ورزی نو بیا ده سڑکو ده وجه نمکروح دی. چه پوشوی پا خبره دانشی پا ولاد مکروح دی. نو اهل علم لکلی چه پا ناستا ولاد دوار جایز دی. او دیده که چه وی چیار سو زرو وقيل كان ذلك لعذر. واذا ذو عذر ذو وجن اغوذر دای دا ذکر کای واذا الله د حبیب په دی ګوډه کې ذیک درد نو کې ناشته نشو. حافظ ابن حجر رحم الله لو صح هذا الحديث لكان فيه غنا. کدا حدیث صحیح شي بس بیا پورواله لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي. کوم حدیث کی جدار اغری جدا بولاړه باندې ذکر کړي چې ګوډه کې درد او هغه حدیث سندن ضعیف ده. نو عام عادت مبارکه په ناستو خود بیان جواز د پاره په ولاړم کړی. سپو شوي په خبره باندې بعض علماو دا ذکر کړی. ادا د امام شافعی رحم الله قول له وای د املا کې چې درد وی نو عربو په ولاړې بول کول او وی به چې دې سره الله شفا ورکړي. دا قول امام احمد رحم الله تم منسوب ده. نو بازی دا سی فرمایلی وګوره د الله د حبیب نا په ولاړه باندې بول راغلی دي. وګوره دی حدیث کې جواز شو چې نږدې واړه بول کول شي د کور سره او دام د چکل واړه او لوی بول ډیر زور ورکی نو ډیر صبر پکې مکروه دي ځکه بدن ته ضرر رسی. او دا وای د عذر د وجنو